मंत्र पाठ। हाँ जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए आपका जो है योग दर्शन के विभूति पाद में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है 17 सूत्र तक हमने पढ़ लिया था पूरा, 17वां हो गया था। शब्दार्थ प्रत्यानामित्राध्यासात्कर तद प्रतिभाग सेवा सर्वभूत रूप ज्ञानम। इसमें कोई शंका तो नहीं है ना? नहीं जी, 18 के लिए थे। अब 18वां सूत्र है, वह है संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति ज्ञानम। अब अगले विभूति जो है उसको बता रहे हैं, अगली जो सिद्धियां हैं वो बता रहे हैं। तो बोलते संस्कार साक्षात्कार करना, वो संस्कार के साक्षात करने से, संस्कार का जो है साक्षात व्यक्ति करता है संयम करके समाधि से, तो संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है। अर्थात पूर्व जाति माने जाति का मतलब है जैसे मनुष्य जाति हो गया, पशु जाति हो गया, मनुष्य में भी स्त्री जाति अनेक प्रकार के जो जातियां हैं, तो मनुष्य जाति पशु जाति वृक्ष जाति और उभय जाति में जैसे मनुष्य जाति में पुरुष या स्त्री या मनुष्य जाति में असुर या देव इत्यादि, ऐसे ही पशु जाति में कुत्ता बिल्ली गधा और जो है कीड़े इत्यादि जो कुछ भी है, ऐसे ही वृक्ष जाति में जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़ या विभिन्न प्रकार के जो कीकड़ है या यहाँ पर मैपल ट्री है इत्यादि जो कुछ भी है, तो ये संस्कार साक्षात करने से पूर्व जाति, पूर्व जन्म का जो जाति है, पूर्व जाति, पूर्व जो जाति है, पूर्व जन्मों का जो ज्ञान हो जाता है। जाति माने जन्म, जाति माने वह पूर्व जन्म में किस जाति में थे, पशु जाति में थे या मनुष्य जाति में थे या पशु में भी कौन से जाति के थे, कुत्ता का या बिल्ली का इत्यादि, उन सब का ज्ञान हो जाता है संस्कार का साक्षात करने से। समझ आया जी? हाँ जी। अब इसी पे संस्कार को समझा रहे हैं कि संस्कार है क्या। थोड़ा बीच में क्षमा कर गए, बीच में भी कुछ नाक इत्यादि को मैं साफ करता हूं तो थोड़ा आगे कर रहे। संस्कार क्या है? तो बोलते जे खलु अमी संस्कार, बोल रहे हैं कि ये संस्कार दो हैं, दो तरीके के संस्कार हैं। जे खलु अमी संस्कार, खलु मरे अवश्य मेव, निश्चय ही, या खलु मने ही, तो ये संस्कार दो ही है, मतलब दो तरीके के संस्कार हैं। कौन कौन से? तो बोलते स्मृति क्लेश हेतु वो वासना रूपा है और विपाक हेतु वो धर्म धर्म रूपा है। बोल रहे हैं कि दो तरीके के संस्कार है, एक वासना रूप संस्कार है, दूसरा धर्म धर्म रूप संस्कार है। तो वासना रूप संस्कार क्या है? तो उसको बता रहे कि स्मृति क्लेश हेतु वह, बोल रहे हैं कि स्मृति एक ज्ञान है और क्लेश अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिवेश जो भी क्लेश है, इन स्मृति और क्लेश का जो कारण है, स्मृति और क्लेश के जो हेतु हैं, अर्थात स्मृति और क्लेश को जो उत्पन्न करने वाले हैं, जो संस्कार, वो संस्कार वासना रूप संस्कार कहलाते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है कोई भी चीज जो याद करता है, स्मृति करता, तो पूर्व अनुभूत जो ज्ञान है, पूर्व में जो कुछ भी कर्म किया, उस कर्म से जो कुछ भी उसको अनुभव हुआ, जो ज्ञान की अनुभूति हुई, उसका ही व्यक्ति स्मरण करता है, वह उसी की स्मृति होती है। जिसका पहले अनुभव नहीं किया हुआ हो उसकी स्मृति नहीं होती है। स्मृति एक वृत्ति है, स्मृति एक ज्ञान है। तो बोलने की स्मृति के जो हेतु है, स्मृति को जो उत्पन्न करने वाला है और पूर्व ज्ञान को जो उत्पन्न कर, पूर्व ज्ञान के, पूर्व ज्ञानानुभूति, पूर्व ज्ञान के अनुभूति के स्मृति का जो हेतु है, वो वासना रूप संस्कार कहलाते हैं। और क्लेश जो है उनके जो हेतु है, वो उनको जो पैदा करने वाला है, उसको वासना रूप संस्कार कहते हैं। और फिर विपाक हेतु वो, और विपाक के जो हेतु है, विपाक का मतलब होता है जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल मिलता है। जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के दो तरीके के संस्कार बनते हैं, कर्म वासना रूप संस्कार भी बनते हैं और धर्माधर्म रूप भी संस्कार बनते हैं, कर्म से बनते हैं। तो वासना रूप संस्कार जो बनते हैं वो जो कर्म से बने और धर्माधर्म संस्कार बनते, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यही है, बनेंगे कर्म से, परंतु वासना रूप संस्कार जो कर्म से बने वो तो किसी चीज को याद दिलाएगा, या क्लेश अविद्या स्मिता राग द्वेष इत्यादि, ऐसा हमारे यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति राग है, राग की उत्पत्ति हो रही है, किसी भी वस्तु के प्रति जो है द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, द्वेष है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो वह जो राग और द्वेष को जो उत्पन्न कर रहा है किसी वस्तु को देखने से, तो वो जो राग की उत्पत्ति हो रही है वो वासना रूप संस्कार के कारण हो रही है। समझाया जी? हाँ जी। और वही जब हम कर्म करते हैं और उस कर्म से जो संस्कार बनता है जो कि फल देने वाला है, चाहे इस जन्म में जो हम कर्म किए उसका फल, या पूर्व जन्म में जो किए उसका फल, जो फल को उत्पन्न करने वाला होता है, जो कर्म किया कर्म से जो कर्माशय बना, तो वो जो फल को जो पैदा करने वाला होता है संस्कार, उसको कहते हैं धर्माधर्म रूप संस्कार, उसी को कहते हैं वासना रूप, सॉरी उसी को कहते हैं कर्माशय। धर्माधर्म का ही नाम है कर्माशय, धर्माधर्म का ही नाम कर्माशय है। माने यह है कि धर्माधर्म रूप संस्कार तब होता है, अर्थात जब विपाक का हेतु जो हुआ, तो जब हम कर्म करते हैं तो उससे जो कर्माशय बने, तो कोई आवश्यक नहीं है कि जो हम कर्म करते हैं तो कर्म सभी कर्मों का जो है धर्माधर्म रूप संस्कार ही हो, सब कर्म जो है क्या बोलते हैं कि कर्माशय को संचय कर, तो कोई आवश्यक नहीं है। हम कर्म करते हैं वो कर्माशय को संचय कर भी सकता है, धर्माधर्म रूप संस्कार बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, कुछ एक ऐसे वासना रूप संस्कार भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए धर्माधर्म रूप संस्कार तब बनता है जब उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ जाता है, किसी को हम सुख देते हैं, किसी को हम दुख देते हैं, किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, किसी के ऊपर जो है किसी से घृणा करते हैं, तो जब दूसरे के उपकार या दूसरे की हानि जब व्यक्ति करता है, तब जो है वह धर्माधर्म, मतलब तब जो है वह धर्माधर्म रूप संस्कार बनता है, तब धर्माधर्म रूप संस्कार बनता है और फिर वह फल देता है जब वह दूसरे के साथ जुड़ता है हानि और लाभ के साथ। और यदि खुद के लिए, जैसे मान लीजिए हम स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते हैं तो स्नान करने से भी तो संस्कार बनता है, मन में प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। फिर जो है स्नान करने से जो जो हमें अनुभव हुआ, लाभ हुआ, तो फिर उसकी भाई हम दो चार दिन स्नान नहीं करते तो फिर उसकी स्मृति आती है कि भाई स्नान करने से शरीर में प्रसन्नता होती है, जब मन शांत हो जाता है मन में प्रसन्नता होती है इत्यादि इत्यादि। तो वह वासना रूप संस्कार, उसमें वह वासना रूप संस्कार को तो बना रहा है, मैंने हम जैसे कि खुद ही अभी जैसे पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे की हम हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, न किसी दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, दूसरे के साथ हानि लाभ की स्थिति नहीं है। तो इसे कर्माशन ही बनेगा, क्योंकि इसे वासना रूप संस्कार तो बनेगा, क्योंकि यदि हम पढ़ रहे हैं उससे भी वासना रूप संस्कार बन रहा है, हम यदि स्नान कर रहे हैं उससे भी वासना रूप संस्कार बन रहा है, इत्यादि इत्यादि। कहने का अभिप्राय है कि जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, खुद के साथ जुड़ा हुआ है, खुद अपने की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है या अवनति के साथ जुड़ा हुआ है खुद की, तो जो उसमें दूसरा पर नहीं है, तब उससे केवल वासना रूप संस्कार का ही निर्माण होता है, वासना रूप संस्कार ही होता है, उसमें कर्माशय रूप संस्कार नहीं होता। परंतु जब वह दूसरे के साथ जुड़ जाता है उपकार या हानि इत्यादि का, तब फिर जो है धर्म धर्म रूप संस्कार भी बनता है और फिर वह जो फल देता है वही फल होता, तभी व्यक्ति का जो है अगला जन्म होता है, कभी जो है विपाक होता है, जाति आयु होने के आदि होता है। समझ गए जी? हाँ जी। तो बोल रहे हैं कि स्मृति क्लेश हेतु में वासना रूपा है, विपाक हेतु में धर्म धर्म रूपा है। बोल रहे स्मृति और क्लेश के जो हेतु है वे संस्कार वासना रूप संस्कार कहलाते हैं, और विपाक के जो हेतु है, फल के जो हेतु है उत्पन्न करने वाले फल को, वो धर्म धर्म संस्कार कहलाते हैं। क्या करें कि ते पूर्व भवाभिसंकृत संस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टा चित्त धर्म। तो पीछे आप पढ़ के आए हैं, पीछे हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 15वां सूत्र में कि वो बताए थे कि चित्त के दो प्रकार के धर्म है, एक परिदृष्ट धर्म है, दूसरा परोक्ष अपरिदृष्ट धर्म है। ये हमने आपको विभूति पाद के जो है 15वां जो सूत्र है उसमें बताया था, उसमें बताया था कि चित्त से द्वय धर्म परिदृष्टाच अपरिदृष्टाच, चित्त के जो दो तरीके के धर्म है, एक परिदृष्ट धर्म है जो देखे जाने वाले हैं, और दूसरा जो है अपरिदृष्ट धर्म है जो देखे जाने वाले नहीं है। तो देखे जाने वाले नहीं है का मतलब ये हुआ कि सामान्य रूप से वह यहाँ पर देखिए संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति जन्म, संस्कार का साक्षात्कार तो किया ही जाता है, मैंने योगी जो है परिदृष्ट धर्म को, परिदृष्ट धर्म को तो सभी साक्षात्कार करता है, परंतु अपरिष्ट अपरिदृष्ट जो धर्म है उसका साक्षात्कार सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु योगी कर सकता है। तो जो अपरिदृष्ट धर्म का मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु हम देखते हैं वह उसी रूप में दिखता है, वह उसी रूप में दिखता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कोई भी तो ऐसे ही मतलब वृत्त्यात्मक जो है, बोल रहे हैं कि तथा प्रत्यात्मक का परिदृष्टा प्रत्यात्मक जो है वृत्त्यात्मक है, हम जब कोई भी विचार कर रहे होते हैं जब, तो वह जो है विचार वृत्ति रूप में जो होता है वो परिदृष्ट होता है, सब वह देखता है, सभी व्यक्ति उस चीज को जानता है, परंतु वस्तु मात्रात्मक जो वस्तु मात्रात्मक है वो वस्तु ही मात्र है, वह अलग से उसमें कुछ दिखेगा नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा, वह विचार रूप में जो बदल रहा होता है, कभी कुछ विचार आया कभी कुछ विचार आया कभी कुछ विचार आया, तो प्रत्यात्मक तो ये परिदृष्ट हुआ, परंतु जो वस्तु मात्रात्मक है वह अपरिदृष्ट है। अपरिदृष्ट इस रूप में कहा गया कि वह भिन्न रूप में वह नहीं दिखता, उसमें बदलाव नहीं दिखता मृत्यु की तरह। तो वो बताया था कि तेज सप्तई वह साथ ही होकर अनुमान में प्राप्त वस्तु सद्भावा, और अनुमान ज्ञान प्रमाण से वह प्राप्त होने वाला है, प्राप्त वस्तु सत्ता मात्र वाला है। तो वह जो है निरोध धर्म, निरोध संस्कार हो गया जो क्या कहते हैं कि जो मन की जो पांच अवस्था है ना जी, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरोध, तो उसमें निरोध संस्कार। दूसरा धर्म जो है धर्म संस्कार माने धर्मा धर्म रूप संस्कार जो है। तीसरा जो है संस्कार हो गया वासना रूप संस्कार हो गया, ऐसे ही जो है परिणाम होता है और जीवन होता है, है? जीवन होता है। जीवन मतलब यह है कि वह जब व्यक्ति, अब जैसे हम सो रहे हैं, हार्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो सब का मूल कारण मन है, मन के अंदर है, मन संचालित कर रहा है, तो वह जो है दिख नहीं रहा है। ऐसे ही मन में चेष्टाएं होती है, जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये सब जो है दर्शन वर्जित है। तो दर्शन वर्जित का मतलब हुआ कि तस् धर्म दर्शन वर्जिता, दर्शन से वर्जित है, तो ये अनुमान से जाना जाता है। तो योगी लोग तो इसका साक्षात्कार करता है, यहाँ पर तो सामान्य रूप से कहा गया हुआ है, समझ गए? तो वो जो अपरिदृष्ट धर्म है उसकी बात यहाँ पर करे, ते पूर्व भवा अभिसंस्कृता के बनते संस्कार, जो स्मृति क्लेश के हेतु वास्तवानी पर विपाक के हेतु जो धर्म धर्म संस्कार, ये दोनों संस्कार पूर्व भावाभिसंस्कृता, मैंने पूर्व भाव में जो अभिसंस्कृत है, पूर्व जन्म में, मैंने इस जन्म से जो पूर्व जन्म है, या पूर्व जो भव बने संसार होता है, भव बने जन्म होता है, पूर्व संस्कार में जो अभिसंस्कृत है, पूर्व जन्म में जो निष्पादित है, जो पूर्व जन्म में जो संस्कार किए गए हुए हैं, अभिसंस्कृत मैंने निष्पादित है, निष्पादिता, तो पूर्व जन्म में जो अभिसंस्कृत है, पूर्व संसार में, इस संसार से जो पूर्व संसार है, उस संसार में जो अभिसंस्कृत है, निष्पादित है, बने हुए है, वे धर्म धर्म और वासना रूप जो संस्कार है, वह परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म भक्त, वह जो है जैसे पीछे कहा था कि परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म, साथ बताया ना जी, परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म, इसमें छह दिया हुआ है, परंतु चार है उसमें, माने वासना रूप से वासना भी है ना जी, उससे हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि परिणाम चेष्टा, परिणाम संस्कार, चेष्टा संस्कार, निरोध संस्कार, शक्ति संस्कार, जीवन संस्कार और धर्मा धर्म रूप जो संस्कार जो है वह धर्म बोलो। तो बोल रहे हैं कि उसी के समान ये भी जो संस्कार है, ये भी जो है वो चित्त के जो धर्म है, वो सात जो धर्म बताए, तो उसी के समान ये जो संस्कार है, वासना रूप संस्कार, धर्मा धर्म रूप जो संस्कार है, ये भी अपरिदृष्ट है चित्त के धर्म, उसी के समान। हालांकि ये जो संस्कार बताए ये भी उसके अंतर्गत आ गया, ये भी आप यदि देखेंगे 15वां नंबर में, तो मैंने वहां पर निरोध, तो निरोध आया ही, धर्म तो धर्मा धर्म रूप संस्कार मैंने वही हो गया जो विपाक का हेतु हो गया, वो आया हुआ है, और संस्कार का मतलब कि वास्तव में संस्कार है, तो ये और परिणाम हो गया, फिर अथ उसमें जो बदलाव हुआ और जो जीवन है, फिर चेष्टा है, शक्ति है, तो यहाँ पर उस इसमें जो वासना रूप धर्म धर्म रूप संस्कार कहा है, तो इसमें से तो क्या बोलते हैं कि परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन और धर्म ले लिया, इसी के समान ये दोनों है, मैंने जैसे वो अपरिदृष्ट यहाँ पर बताए, वह यहाँ मैंने ये भी जो है अपरिदृष्ट है। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कह दिए है, परंतु धर्म को हटा सकते हैं, क्योंकि जैसे परिणाम अपरिदृष्ट है, जैसे चेष्टा अपरिदृष्ट है, जैसे विरोध अपरिदृष्ट है, जैसे शक्ति अपरिदृष्ट है, जैसे जीवन अपरिदृष्ट है, धर्म तो धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म से तो यहाँ पर आ ही गया धर्म धर्म संस्कार, समझ रहे डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल, बस सामान्य रूप से इसका भी है, एक एक भाषा का एक जो जो है ना प्रवाह जो होता है, भाषा के प्रवाह के आधार पर कह दिया गया हुआ है, परंतु इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो उसमें जो धर्म आया है, यहाँ पर जो धर्म आया वो कोई अलग है, नहीं है, समझ गए? हाँ जी, हाँ, तो बस भाषा प्रवाह से ऐसा कह दिया गया हुआ, तो उनके परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म के समान अपरिदृष्ट है, अपरिदृष्ट चित्त के धर्म है, न कर्माशय रूप संस्कार दिखता है परिदृष्ट है, और न वासना रूप संस्कार परिदृष्ट है, तो ये अपरिदृष्ट और परिदृष्ट जो धर्म है संस्कार है, इनके साक्षात्कार करने से, इसका जो इसके ऊपर संयम करने से, फिर जो है पूर्व जाति का ज्ञान होता है। तो कह रहे तेसु संयम संस्कार साक्षात क्रिया यही समर्थ संयम की खोल रहे हैं। बोले तेसु उनमें संयम मैंने उन वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप जो संस्कार उनमें संयम मैंने उसमें संयम संयम का धारणा है समाधि तो उनमें समाधि क्या संस्कार साक्षात क्रिया यही संस्कार के साक्षात करने के लिए समर्थ जो संयम है मैंने ऐसा संयम ऐसा धारणा ध्यान समाधि जो साक्षात संस्कार को साक्षात करने में समर्थ है समझ गए। हाँ जी। तो संस्कार को साक्षात करने में समर्थ संयम केशु से उनमें संयम संस्कार मैंने उनमें मैंने वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप संस्कारों में संस्कार को साक्षात करने में समर्थ संस्कार को साक्षात करने के लिए समर्थ जो संयम है वह जो संयम है पूर्व जाति का ज्ञान कराता है तो ये करें आगे करें मैं तो देश काल निमित्तानुभव बिना तेषामस्ति साक्षात्करणम् बोल रहे कि न तो देश काल निमित्तानुभव बिना तेषामस्ति साक्षात्करणम् ये जो भाई प्रणाम हम अभी जो है कि विभूति पाठ के 18वां सूत्र पढ़ा रहे हैं कि पूर्व संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति का ज्ञान होता है यदि आप सुनना चाहें तो सुन सकते इसलिए मैंने कॉल किया था। तो बोलते हैं न च देश काल निमित्तानुभव बिना तेषामस्ति साक्षात्करणम् बोल रहे हैं कि ये जो है देश अभी जैसे मान लीजिए कि आपको या हमें किसी चीज का जब याद आता है तो क्या क्या चीज होता है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने आज से 10 साल पहले देखा लॉस एंजलिस में देखा या आप जहां रहते हैं जहां पर भी आपने कहीं पर देखा तो वो व्यक्ति वह सामने आया तो उस समय जब याद आता है आपको तो आपको हमने यहां देखा था है तो क्या हुआ देश का भी ज्ञान हो गया उसे जब ही आपका स्मृति को वासना आपको स्मृति जो संस्कार पड़ा था 10 साल पहले वो जो है स्मृति को उत्पन्न कर दिया तो हमने जो है लॉस एंजलिस में देखा था तो वह स्थान का भी ज्ञान हो गया। अच्छा जी उसके पश्चात मैंने आपको इस समय देखा था लॉस एंजलिस में आपको हमने 12:10 पर देखा था या इस लगभग 3 बजे देखा था तो काल का भी ज्ञान हो जाता है और फिर निमित्त का भी ज्ञान हो जाता है भाई कि हाँ मैंने किस निमित्त से देखा था किस कारण से किस लिए हम लोग आपस में मिले थे या कोई अब निमित्त माने कारण। तो जैसे हाँ वर्तमान में जैसे हम किसी को याद करते हैं कोई चीज हमें याद आती है तो उस देश का भी याद आता है काल का भी याद आता है और निमित्त जो कारण है उसका भी याद आता है किस कारण से साक्षात्कार हमने किया। तो देश काल निमित्त तो ऐसे ही जब व्यक्ति साक्षात्कार भाई जी म्यूट कर लीजिए क्योंकि अभी ये हो रहा है क्या कहते हैं कि जैसे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो मैं बता रहा था कि देश काल और निमित्त का जैसे उसका भी ज्ञान हो जाता है उसका भी अनुभव हो जाता है तो ऐसे ही जब व्यक्ति संस्कार का साक्षात्कार करता है पूर्व जाति का भी ज्ञान होता है तो पूर्व जाति का देश का भी ज्ञान हो जाता है किस देश में हमने जन्म लिया था किस काल में हमने जन्म लिया था और किस कारण में हमने था हम जो पुरुष में थे पुरुष मैंने मनुष्य में थे या पशु में थे या किस में थे ये सब कारण की भी उपस्थिति हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि देश काल निमित्ता अनुभव बिना, मतलब देश काल और निमित्त जो कारण है इसके अनुभव के बिना तेषाम अस्ति साक्षात्कार न, तेषाम साक्षात्कार न अस्ति, मैंने उन वासनाओं मैंने उनका जो साक्षात्करण जो है, उन संस्कार वासना रूप जो संस्कार है और भर्माधर रूप जो संस्कार है उनका साक्षात्कार नहीं होता है। अर्थात कहने का भी अभिप्राय है कि जब भी वासना रूप संस्कार का साक्षात्कार होगा, जब भी वासना रूप संस्कार का जो है साक्षात्कार होगा है, तो उसके साथ साथ देश काल और इन का भी साक्षात्कार होगा। ये कह रहे यहां पर तेसा मैंने पूर्व जन्म का होना चाहिए, पूर्व जाति नाम, ये तेसा तेसा मैंने उनका साक्षात्कार नहीं है, तो यहां पर तेसाम का अर्थ पूर्व जाति नाम होना चाहिए, पूर्व जातियों का, पूर्व जन्मों का जो साक्षात्कार देश काल और निमित्त के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कह रहे न च देश काल निमित्त अनुभव ही बिना तेषाम अस्ति साक्षात्करणम्। तो यहाँ पर तेषाम से क्या अर्थ लेना है, तेषाम से हमें क्या अर्थ ले सकते हैं, यहाँ पर जो है तेषाम से जो अर्थ लेंगे वही पूर्व जन्मों का ज्ञान वही होना चाहिए, तेषाम मने पूर्व जाति नाम ज्ञानम, ये पूर्व जन्मों के ज्ञान का साक्षात्कार जो होता है यही होना चाहिए, या उन संस्कारों के, तेषा मैंने संस्कार भी हो सकते, प्रसंगन का संस्कार ही हो रहा है, संस्कार ही ले लीजिए, तो बोल रहे हैं कि देश काल निमित्त अनुभव के बिना, देश काल निमित्त के अनुभव के बिना इन संस्कारों का साक्षात्कार नहीं होता है। जब ही वासना रूप संस्कार का साक्षात्कार होगा, धर्माधर्म रूप संस्कार का साक्षात्कार होगा, तो उसके साथ साथ देश का भी साक्षात्कार होगा, काल का भी साक्षात्कार होगा, निमित्त का भी साक्षात्कार होगा, इसीलिए कहते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर तेषाम का अर्थ संस्कार नाम ही ले लीजिएगा, समझ गए जी? हाँ जी, हाँ ये सर पहले जो बताया तो वही ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेतु बता रहे हैं कि पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों होता है, तो बोल रहे हैं कि भाई जब ही संस्कार का साक्षात्कार हुआ, जैसे कि वर्तमान समय में भी हम जब किसी चीज का स्मृति करते हैं तो उसका स्थान का भी ज्ञान होता है, उसका जो है काल का भी ज्ञान होता है, उनका जो है निमित्त का भी ज्ञान होता है, कारण क्या का भी ज्ञान होता है कि किस परिस्थिति में किस कारण से हम लोग आपस में मिले थे या जो कुछ भी है, तो उसको पूरा स्मृति कही जाएगी। अभी परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कहते हैं ओ याद तो आ रहा है कि मैंने आपसे मिला था, परंतु कहां मिला था याद नहीं आ रहा, किस समय मिला था याद नहीं हो रहा, तो ये पूरा पूरा ज्ञान नहीं कहलाएगा, पूरी पूरी स्मृति नहीं कहलाएगी, वो तो बस थोड़ी सी है, परंतु पूरी स्मृति कब कहलाएगी, जब देश का भी ज्ञान हो, काल का भी ज्ञान हो और स्मृति का मैंने निमित्त का भी ज्ञान हो। तो इसलिए करें न तो देश काल निमित्तानुभव बिना साक्षात्कार, तो देश काल और निमित्त के अनुभव के बिना, कारण के अनुभव के बिना उन संस्कारों का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तब इत्थम संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम उपपद्यते योगिनः, इसीलिए तत् इत्थम इस प्रकार संस्कार के साक्षात जब ही करेगा तो संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता कि पूर्व जन्म में किस शरीर में था, वो निमित्त के अंतर्गत आ गया, पूर्व जाति में तो जाति जब निमित्त में मनुष्य में था जाता, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता, पूर्व जाति का भी ज्ञान हो जाएगा और कहाँ था उसका भी ज्ञान हो जाएगा, और केवल वह कौन सा टाइम था वो भी ज्ञान हो जाएगा, द्वापर था कि कल युग था या त्रेता था या इस तरीके का कोई भी है कोई उसका ज्ञान। तो ये बोल रहे साक्षात करने से प्रथम संस्कार साक्षात करना, इस प्रकार संस्कार के साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति पूर्व जन्म का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, योगी न योगी को उत्पन्न होता है, समझ गए जी? तो ये तो मूल सूत्र का अर्थ हुआ, परंतु साक्षात ये करें कि परत्र अति एवं एवं, मैंने दूसरे में भी, दूसरे प्राणी, अपने में तो होता ही, अपना ज्ञान तो हो ही जाता है, ऐसे ही योगी है जो दूसरे के संस्कार में संयम करेगा, दूसरे व्यक्ति के, दूसरे के संस्कार में कैसे संयम कर सकता है व्यक्ति? क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? उसके व्यवहार को देख करके, उसके क्योंकि जो है व्यक्ति का जो है वह संस्कार से ही, अब जैसे मान लीजिए किसी के अंदर आसक्ति संसार के प्रति ज्यादा है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसके अंदर जो है राग नामक जो है संस्कार बहुत अधिक है, वास्तव में संस्कार हो गया ना। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है, जैसी क्रिया होती है, उससे पता चल जाता है कि ये ऐसा वाला व्यक्ति है, ऐसा है वो इतने जन्मों से जो हम करते हैं तो वो हो जाता है। अभी भी तो हम अनुमान से बोल देते हैं, अभी भी तो इस तरीके से हो जाता है व्यक्ति का, मैंने ये जो है अनुमान, मैंने जैसा व्यवहार देखते हैं हम वैसे हम अनुभव कर लेते हैं, फिर उस संस्कार पे करेंगे तो सभी हो जाएगा। इसलिए कह रहे कि परत्र दूसरे में भी, दूसरे में भी एवं एवं इसी प्रकार, दूसरे प्राणी में भी इसी प्रकार संस्कार साक्षात करना, संस्कार के साक्षात करने से पर जाति संवेदन, दूसरे के जाति का संवेदन हो जाता है, दूसरे के जन्म का ज्ञान हो जाता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति किस जन्म में था, मैंने पूर्व जन्म में क्या था, ये भी उसका ज्ञान हो जाता है। अब दूसरी बात, अपना जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर दूसरे का भी तो ज्ञान हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, ये संभव क्यों नहीं है? आप जो क्या है कि जो बता रहे हो कि दूसरे का नहीं हो सकता, बताइए। ये तो अपने, मैं जब स्वामी जी के शब्द पढ़ता हूँ नौवें संबंध दास के, तो इसमें पूरे पे विश्वास नहीं होता, मैं तो सच कहूंगा आपको, क्योंकि उनके शब्द जो हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं उनके। ये आप कह सकते हैं कि योगी व्यक्ति अलग होगा, वो बात कर रहे हैं साधारण व्यक्ति की। उसमें लिखा है कि प्रश्न, जो अनेक जन्म हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु के बातों का स्मरण क्यों नहीं होता? जीव अल्पज्ञ है, त्रिकालदर्शी नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस ठीक तो कह रहे हो, हाँ जी ठीक कह रहे हो, हाँ जी, यहाँ पर जो बात कही गई है ऋषि जो कह रहे हैं वो तो इस प्रसंग में कहे कि यदि इसी जन्म में हमने क्या किया उसका हमें ज्ञान नहीं, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो परेशान हो जाएंगे। हाँ जी, जैसे मैंने परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, परंतु जब व्यक्ति संयम करता है तो संयम करता तब तो फिर जो है वह तो अभिष्ट तो उसका ज्ञान हो गया ना जी। एक तो एक आपको यदि, क्योंकि सिद्धि का मतलब क्या होता है, सिद्धि का मतलब क्या होता है, सिद्धि का मतलब होता है, विभूति का मतलब होता है शरीर इंद्रिय और मन के अंदर अभिष्ट गुणों का उत्कर्ष हो जाना, यही तो सिद्धि है, यही तो विभूति है कि मन के अंदर, शरीर के अंदर और इंद्रियों के अंदर अभिष्ट गुण। अब जैसे मान लीजिए कि योगी लोग हैं, वैसे हम लोग जो है, आप डॉक्टर हैं आपको पता है, हम लोग जो है कहते हैं 8 घंटे सोने चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, है ना जी। अब योगी लोग जो है वह जो है 8 घंटे नहीं सोते, अब उनका जो है कि वो जो है कि अपना ऐसा 2 घंटे नहीं 4 घंटे नहीं, पूरा जो है कि अपना शरीर का जो है पूरा जो होना चाहिए वो ले लेते हैं। और अभी तो एक हमारे मित्र हैं सनत कुमार जी, तो बोले थे कि मेरी केवल नींद रह गई थी 45 मिनट, मैंने मैं 8 घंटा में जो 8 घंटा में जो व्यक्ति सोएगा और उससे जो शरीर में स्फूर्ति का अनुभव करेगा, हमारे सनत कुमार जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो अभी 3 महीना के साधना किए थे कर्नाटक में जाकर के कहीं पर जंगल में, तो वो बीच बीच में साधना करते रहते हैं, बहुत अच्छे विद्वान है। तो वो उनसे मैंने पूछा था क्या अनुभूति हुई योग दर्शन की, तो बोले कि एक तो 2 चीज की अनुभूति हुई, एक तो ये हुई कि मैं 45 मिनट में ही, एक ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी, क्योंकि पहले जो है मैंने ऐसे किया प्राणायाम खूब जन के किया, फिर जो है केवल दूध पे ही रहा, फिर वह पानी पे रहा, पानी भी छोड़ दिया, कुछ नहीं पिया, और कंठ को तो मेरी जो भूख और प्यास की निवृत्ति हो गई थी 3 महीना में, और साथ साथ फिर जो है कि केवल 45 मिनट में पूरा नींद ले लेता था, फिर मैं सारा समय ध्यान करता था, वो जो आनंद की अनुभूति। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक जो योगी होता है वह योगी 2 घंटे 4 घंटे 45 मिनट में ही वह पूरा शरीर के अंदर वह अध्ययन करने तैयार हो जाता है, जो कि एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति 8 घंटे में करता है। तो 8 घंटे वाले को तो समझ में नहीं आएगा, परंतु उसको करेगा तो उसको समझ में आएगा। तो ये अभिष्ट हुआ, हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक जो है ईश्वर की उपासना करें, और फिर वैसा जब धीरे धीरे धीरे जब एक गुणों का उत्कर्ष आ जाता है शरीर में, परंतु वही हमारी इच्छा नहीं है कि मैं ये करूं और फिर अपने आप ही सारे रात करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती रहती है, फिर जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अभिष्ट गुणों का उत्कर्ष नहीं है। वह गुणों का उत्कर्ष तो हो गया कि व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, 1 ही घंटा सो पाता है सारा दिन रात में, 2 ही घंटा सो पाता है, पागल हो जाता है। वह शरीर में एक वह सामर्थ्य तो पैदा हुआ है, रजोगुण बढ़ तो गया है, परंतु जो है कि वह अभिष्ट नहीं है, इसलिए वह सिद्धि नहीं कहलाएगी, वह सिद्धि नहीं कहलाएगी। तो सिद्धि का मतलब कि अभिष्ट गुणों का उत्कर्ष। तो ऐसे ही हमें याद आते जाए पूर्व जन्मों का या इसी जन्मों का, और उससे हम दुखी होते जाए, तो वो तो फिर अभिष्ट नहीं हुआ, वो तो फिर बीमारी के अंतर्गत आ जाएगा। परंतु यदि हमारी अभिष्ट है, हम साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद ये स्मृति हमारी आ रही है, तो फिर जो कि अभिष्ट गुणों का उत्कर्ष है। यहाँ पर ऋषि दानंद ये जिस प्रसंग में लिखे हैं वो ठीक ही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं, परंतु यहाँ पर जो कहा जा रहा है वह तो योगी की बात कही जा रही है, सामान्य व्यक्ति की बात कही नहीं जा रही है। अल्पज्ञ होते हुए भी आगे 54वां सूत्र में आएगा, 54वां सूत्र में आएगा, इसमें आएगा, फिर वहां पर बताऊंगा कि अल्पज्ञ होते हुए भी उसको कितना ज्ञान हो जाता है, अपेक्षाकृत अल्पज्ञ है ना जी। अच्छा बताइए, अब मैं जैसे बताता हूं कि एक एक विषय में, जैसे आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के संबंधी जो आप कुछ जानते हैं वो, और एक सामान्य व्यक्ति जो जानता है उस संबंध में, इन दोनों में आप अंतर है, तो उसकी अपेक्षा से आप उसकी अपेक्षा से सर्वज्ञ हो गए, वो अल्पज्ञ हो गया। अब दूसरे आपसे जो ज्यादा होगा उसमें जो उसकी अपेक्षा से आप अल्पज्ञ हो जाएंगे, सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं समझिएगा सब कुछ बाला, जैसे परमात्मा जान रहे हैं, तो वो अल्पज्ञ और सर्वज्ञ अपेक्षाकृत भी तो होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आगे आएगा जो कि विवेकज ज्ञान है, क्या ज्ञान है जी? विवेकज ज्ञान आपके यहाँ जी, विवेकज ज्ञान, तारकम विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम, माने स्व प्रतिभा से जो उत्पन्न ज्ञान है वो तारक है, और जो सर्वथा पूर्ण रूप से जो उस वस्तु का जो ज्ञान है वह सर्वथा, ये हो गया विवेकज ज्ञान। ऐसे अक्रमम, वो क्रम की अपेक्षा नहीं रखता, हम लोग का क्रम इन ऑर्डर हम ज्ञान करते हैं, तो एकता भूत वर्तमान का ज्ञान हो जाता है, वो क्रम की अपेक्षा नहीं करता उस समय। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो विवेकज ज्ञान है, ये सब होते हुए भी परमात्मा की अपेक्षा से तो अल्प ही है। इतना योगी के अंदर सामर्थ्य हुआ भी, तब भी आगे आएगा विभूति पाद में आएगा, कैवल्य पाद में आएगा, कि बस उसके समान हो जाता है, वह पूरा पूरा नहीं होता है, पूरा पूरा ईश्वर की तरह नहीं होता, परंतु तो ईश्वर से भी कम नहीं होता। ये इतना ही समझना कि उसकी अपेक्षा से अल्पज्ञता सर्वज्ञता है। परमात्मा की तरह सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, परमात्मा की तरह सृष्टि करता तो नहीं हो सकता, परंतु वह योगी के अंदर खुद ही के अंदर सामर्थ्य होता है कि अनेक शरीरों को पैदा कर देता है अपना, जैसे आगे आएगा चौथा पद में कि अपने जैसे शरीरों को पैदा कर देता है, अपने जैसे शरीर अनेक शरीर को बना देता है, अनेक चित्त को बना लेता है, परंतु वह परमात्मा बत नहीं हो सकता, ईश्वर बत नहीं हो सकता। तो आत्मा अल्पज्ञ है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, परंतु अपेक्षाकृत अल्पज्ञ सर्वज्ञ लीजिए ना, समझ रहे डॉक्टर साहब? नहीं मैं समझ गया। हाँ जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर जो रहे हैं कि परत्र अपि एव मेवा साक्षात करना, दूसरे में भी इसी प्रकार साक्षात करने से पर्व जाति संवेदनम, दूसरे के जाति जो है, दूसरे व्यक्ति का जो जन्म है वह पुरुष मनुष्य में था कि पशु में था कि वृक्ष में था, वृक्ष में भी नीम में था कि पीपल में था कि मेपल में था, किस ट्री में था वह, कोई क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं था कि जो कि हम छूते ही शरीर में जो है कि ऐसा कोई रोग पैदा हो जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में तो नहीं जो था, ये सब का वह ज्ञान हो जाता, खुद का भी दूसरे का भी, समझे? हाँ जी। इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं आप, मैं उदाहरण कथा दे रहे कह रहे हैं। अभी तो अभी पहुंचे नहीं आचार्य जी, जब 3:20 में पहुंचेंगे तब आएगा दोबारा से। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि योगी को दूसरे किसके लिए आलंबन है अभी पता नहीं चलता, तो दूसरे की जाति कैसे पूछ लेगा, मुझे विश्वास नहीं है। मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ कि मैं 3:20 तक भी इसी कारण पर पढ़ा था, तो वो आएगा आगे, तो जब आएगा तब दोबारा आ जाएंगे इसमें। चलिए अभी चलते हैं। उसमें उसमें उसमें फिर चर्चा करेंगे। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि दूसरे के चित्त का तो अवलंबन कर सकता है, परंतु दूसरे के चित्त का संयम कर सकता है, परंतु दूसरे का चित्त किस पर अवलंबन कर रहा है उसको विषय नहीं बनाता। हाँ जी, वहां पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए, तो बोल रहे हैं कि ये साक्षात करने से दूसरे के जन्म का भी ज्ञान हो जाता है, दूसरे व्यक्ति के जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे अत्र इदम आख्यानम सुयते, यहाँ पर इस प्रकार के आख्यान सुना जाता है, कथा सुनी जाती है। क्या? भगवतो जयगी सभ्य संस्कार साक्षात करना दशसु महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रमनु क्रम मनुपश्यतो विवेक जन ज्ञानम प्रादुर्भवत्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा सुना जाता है कि भगवान जो जैगी सभ्य जो ऋषि जो जैगी सभ्य थे, भगवान तो उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए है, कोई रिस्पेक्ट के लिए किसी को भगवान कहा जाता है। तो इसकी जैगी सभ्य ऋषि का जो मत था, आपको प्रत्याहार सूत्र में भी बताया गया था जैगी सभ्य का ऋषि का मत, तो वही जैगी सभ्य ऋषि, तो बोलते भगवान जैगी सभ्य ऋषि जो है, भगवान जैगी सभ्य संस्कार साक्षात करना, माने उन्होंने संस्कार का साक्षात्कार किया था, तो संस्कार के साक्षात करने से भगवान जैगी सभ्य जो ऋषि है उन जैगी सभ्य ऋषि को विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ था। माने भगवते जैगी सभ्य से विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवत्, यहां जोड़िएगा। तो क्या? संस्कार साक्षात्कार करना, संस्कार के साक्षात करने से क्या, दशसु महासर्गेशु, जो दस महासर्ग है, एक महासर्ग जो होता है वह 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, एक महासर्ग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, ऐसे ही 10 महासर्ग 4 अरब 32 करोड़ 10 12 मल्टीप्लाई करके जितना भी होगा, तो 10 महासर्गों में जन्म परिणाम क्रम इनको जो देखते हुए, मैंने वह जैगी सभ्य ऋषि जो थे, भगवान जैगी सभ्य जो थे, वह संस्कार का साक्षात्कार किए थे, तो संस्कार के साक्षात करने से 10 महासर्गों में जो कैसा उनका जन्म था, क्या क्या परिणाम हुआ, किस क्रम से जन्म लिया, पहले कुत्ता में लिया कि बिल्ली में लिया, या किस किस में जो क्रम है, इन सबको देखते हुए, जन्म परिणाम और क्रम को देखते हुए जो भगवान जैगी सभ्य ऋषि है, उन जैगी सभ्य ऋषि को जैगी सभ्य ऋषि को विवेकक ज्ञान उत्पन्न हुआ था 10 महासर्गों में, 10 महासर्गों में जन्म परिणाम को देखे, उन 10 महासर्ग में जन्म परिणाम कभी को देखा, तो 10 महासर्गों में जन्म परिणाम और क्रम को देखते हुए जैगी सभ्य ऋषि को संस्कार का साक्षात करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ था। तो अब जो है इस पर उनसे जो छोटे ऋषि थे उस समय, दूसरे जो ऋषि थे जिनका नाम था आवट्य ऋषि, आवट्य, उनको दूसरा विशेषण तनुधर भी था, उनका नाम तनुधर था। अब तनु का मतलब कि तनुधर, तनुधर, तो एक सिद्धि भी होती है कि व्यक्ति जो अपने शरीर को छोटा कर लेता है, तो इतनी तक सिद्धि होती है कि वह ऐसा भी हो सकता है तनुधर, मतलब तनुधरती, तनु को धारण करने वाला, तनु कहते शरीर को, और तनु कहते छोटे, तो छोटे शरीर को धारण कर रहा था। तो उनकी जो सिद्धियां पूर्व जन्म इत्यादि की पूरी तो नहीं थी, परंतु ये जो है एक आठ प्रकार की जो अनुमा इत्यादि जो आठ प्रकार की जो सिद्धियां है उनमें से एक सिद्धियां तो ये भी है ना कि जो लघु हो जाता है। पीछे पढ़े कि आगे पढ़ेंगे? पीछे नहीं आया है डॉक्टर साहब? हाँ जी, पीछे नहीं आया है ना कि आया है जो अनिमा लघुना इत्यादि पीछे बता दिया है क्या? अनिमा तो आया था, आपने शब्द प्रयाग किया था, बाकी का तो मुझे ध्यान में, तनु करने का तो ध्यान नहीं आया जिसमें शरीर को उसमें आठ प्रकार की जो अनिमा लघुना महिमा वशित्व इत्यादि जो अनेक प्रकार की सिद्धियां है ना, आठ प्रकार की, तो जो भी है आगे होगा जो भी हमें अभी याद नहीं आ रहा है, तो वह तनु धर्म में तनु को धारण करने वाला, वह तनु धर्म उनका विशेषण है आवर्त ऋषि का। तो तनुधर जो आवर्त ऋषि थे वो आवर्त ऋषि कम उवाच मैंने उनको कहते हैं, जयी शब्द ऋषि को कहते हैं क्या, वही फिर शब्द जोड़ दिए और जोड़ देने के लिए दशसु महासर्गेशु भवत मैंने भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धि सत्वेन प्रया नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुखयो किम अधिकम उपलब्धमिति, सुख दुख किम अधिकम उपलब्धमिति। बोल रहे हैं आवर्त ऋषि जो है, तनु है जो आवर्त ऋषि है, वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि दस महासर्गो में भवत्वा भव्यत्वात होने वाले, दस महासर्गों में होने वाले जो अनभिभूत सत्व के द्वारा, मैंने दस महासर्गों में होने वाला जो भी ज्ञान है वो तो अनभिभूत बुद्धि सत्व, मैंने ऐसा बुद्धि सत्व सत्व सत्वाधिक सत्व बहुल वाले जो बुद्धि है, ऐसा बुद्धि सत्व जिसमें जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण दब गया हुआ है, अगर रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो गया हुआ है, अगर बिना बाधा के, क्योंकि जब सत्य बुद्धि के द्वारा ही जब सत्य बुद्धि हो जाती है तभी इस तरीके का ज्ञान होता है, रजोगुण और तमोगुण आएगा तो फिर जो है वह ज्ञान नहीं होगा। इसमें कहते हैं अनभिभूत बुद्धि से, अर्थात ऐसा बुद्धि सत्व जिसमें रजोगुण और तमोगुण अभिभूत नहीं हुआ, इसमें तो बाधा बिना बाधा के भाव ये हुआ, तो बिना बाधा कि बिना बाधा के जो बुद्धि सत्य है अनुभूत बुद्धि के द्वारा जो है त्वया तेरे द्वारा नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम, मैंने तेरे द्वारा जो नरक योनि हो गया, वृक्ष आदि जो योनि हो गया नरक योनि है, तिर्यक योनि जो हो गया पशु पक्षी इत्यादि जो योनि हो गया सांप इत्यादि हो गया तिर्यक योनि हो गया, इनमें उत्पन्न होने वाला जो दुख है, इनमें जो उत्पन्न होने वाला दुख भावत भव्यता दस महासर्गो में जो होने वाला जो दुख है, इन्हें तेरे द्वारा जो इन इनमें उत्पन्न होने वाले दुख को देखते देखता हुआ, देखते हुए के द्वारा, तो तुमने जो देखा है उसे देखते हुए के द्वारा वेद मनुष्य से पुनः पुनः उत्पत्ति माने, और जब फिर आपने जो है वेद में भी जन्म लिया मनुष्य में भी जन्म लिया देव और मनुष्य में पुनः पुनः उत्पन्न होता हुआ उत्पत्ति माने न क्या त्वया का विशेषण है, मैंने उत्पन्न होने वाले तेरे के द्वारा सुख दुख के मध्य में क्या किम उपलब्धम, दोनों के बीच में तुमने क्या बोलते किम अधिकम उपलब्धम, सुख को तुमने अनुभव अधिक किया या दुख को आपने अनुभव अधिक किया, मैंने आवर्त कन्हैया जी कह रहे हैं कि आपने इतने जन्मों का जो आपने बिना क्रम का सब कुछ देखता गया अनभिभूत बुद्धि के द्वारा, और देखते देखते देखते कभी आप जो है पशु योनि में गए, कभी वृक्ष योनि में गए, कभी किसी योनि में गए, और सब में जो आपने दुख का जो अनुभव किया, उन दुख को देखते हुए आप बताओ इन सुख और दुख के देव और मनुष्य योनि में आए तो आपने सुख दुख का भी अनुभव किया, तो इन सभी को इनमें से सुख और दुख में से आपको अधिक क्या उपलब्ध हुआ, आप सुख को अधिक उपलब्ध किया या दुख को अधिक उपलब्ध किया। तो हम लोग सवाल उसको यही कहते हैं कि संसार में सुख अधिक है दुख कम है, बंधु अपेक्षा करते हैं, परंतु आगे क्या कह रहे हैं देखिए, बोलते भगवंतम आवर्त्यम जयी सभ्य उवाच, जयी सभ्य जो भगवान है ऋषि है, भगवान आवर्त्य को उनको भी सम्मान दे रहे हैं, तो भगवान आवर्त्य को कहते हैं क्या, दशसु महासर्गेशु भव्य सॉरी दसु महासर्गेशु भव्यत्वात्मभिभूत बुद्धि सत्वेन तया नर कहा गया भगवंतम भगवंतम आवट्यम जगी सभ्य बात भगवान आवट्य को जगी सभ्य जी कहते हैं दशसु महासर्गेशु भव्यत्वात्मभिभूत सत्वेन मया नरक तिर्यक भवम दुखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत्किंचित अनुभूतम तत्सर्वम दुखमेव प्रत्यवयिनी बोल रहे हैं कि दस महासर्गों में होने वाले जो दुख है जो कि अनुभूत सत्व के द्वारा मेरे द्वारा जो नरक योनि तिर्यक योनि में उत्पन्न होने वाले दुख को जो मेरे द्वारा देखा गया और जो मनुष्य में पुनः उत्पन्न होते हुए मेरे द्वारा जो कुछ भी अनुभव किया गया सर्वम दुख में प्रत्येक इस सबको मैं दुख ही अनुभव करता हूँ दुख ही जानता हूँ वह सब दुख ही है सुख है ही नहीं। तो फिर आगे कह रहे भगवान आवट्य उवाच भगवान आवट्य जी फिर कहते यद इदम आयुष्मत प्रधान वशित्वम अनुत्तमम च संतोष सुखम किद इदम अपि दुख पक्ष निक्षिप्तम इति भगवान आवट्य जी कह रहे कि श्रीमान जी आप ये बताइए है ये आयुष्मत मतलब लंबी आयु वाले जो आप हैं तो आपको तो क्या है प्रधान वशित्वम मैंने प्रकृति वशत्व वशित्व जो होता है एक सिद्धि है आपने तो सत्य सबके ऊपर वश कर लिया हुआ था तो प्रधान वशित्व अनुत्तमम सुखम और दूसरा ऐसा है कि संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है मैं भी उत्तम अस्मात जिससे उत्तम और कोई सुख है ही नहीं वो सर्वोत्तम सुख के संतोष से जो सुख लाभ होता है बोलते हैं उससे बड़ा और दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। तो बोल रहे हैं कि ये जो आपने जो आयुष्मान जो आपको जो प्रधान नशित्व और अनुत्तम जो संतोष सुख जो प्राप्त हुआ था किन इदमपि क्या ये सुख भी दोनों प्रधान वशित्व का जो सुख और संतोष जो सुख है ये दोनों प्रकार के सुख जो है दुख पक्ष में ही आपने निक्षेप कर दिया दुख दुख में भी उसको रख दिया ठीक है और जो है परंतु ये तो संतोष सुख और जो प्रधान वशित्व का जो सुख है ये तो सुख है इसको दुख पक्ष में आपने क्यों रखा दुख पक्ष में आपने इसको रख दिया तो बोलते भगवान जयगी सभ्य वाच भगवान जयगी सभ्य जी कहते हैं क्या विषय सुखया अपेक्षया अपेक्षया एवं इदम अनुत्तम संतोष सुखम उक्तम कैवल्या अपेक्षया दुखम एवं बोलते विषय की जो सुख की अपेक्षा है सांसारिक जो अन्य सुख है उसकी अपेक्षा से ही इसको अनुत्तम सुख का है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ या प्रधान नशित्व जो सुख होता है तो वह जो है वह संतोष मैंने वह अनुत्तम सुख कहा है अनुत्तम संतोष सुखम उक्तम संतोष सुख है कैवल्य की अपेक्षा से तो दुख ही है मोक्ष अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक व्यक्ति जो ये कहते हैं कि भाई कैवल्य में आनंद होता है कि नहीं आनंद होता अब इसी से पता चल रहा है कि कैवल्य मोक्ष में मैंने अलग अलग तरीके से विद्वान का विचार होता है कैवल्य में तो बस केवल दुख की निवृत्ति होती है कि सुख की भी प्राप्ति होती है इस पर भी साक्षात चलता रहता है इसमें यह प्रमाण है कि दुख की तो निवृत्ति होती ही होती है और सुख की भी प्राप्ति होती है इसलिए कहते कैवल्यापेक्षा दुखम मैंने कैवल्य की अपेक्षा से अर्थात मोक्ष की सुख की मोक्ष की जो प्राप्ति होगी और उसमें जो सुख होगा उसकी अपेक्षा से यह जो संतोष जो सुख है प्रधान वशित्व जो सुख है प्रधान वशित्व अनुत्तम संतोष जो सुख है यह तो दुख ही है। तो कामी कहते हैं कि अपेक्षाकृत और सुख दुख है जैसे मैंने वहां पर बताया था कि अपेक्षाकृत कृत अल्पज्ञ और सर्वज्ञत्व है ऐसे अपेक्षाकृत सुख और दुख है। विषय सुख की अपेक्षा से प्रधान वशित्व जो हुआ हम किसी चीज को अपने जो प्रधान को सत्व समझ को अपने वश में कर लिया उससे जो सुख मिलेगा और उससे फिर जो संतोष हम सब कुछ संतोषी जो बनेंगे तो उससे जो सुख मिलेगा वह विषय सुख की अपेक्षा से तो ठीक है परंतु कैवल्य सुख की अपेक्षा से वो ठीक नहीं वो तो दुखी है। समझ गया जी? हाँ जी नहीं वो समझ गया। हाँ जी हाँ आगे कर बुद्धि सत्व से अयम धर्म त्रिगुण तो बोल रहे कि बुद्धि जो सत्व है तो भाई ये जो कुछ भी सुख हुआ ये बुद्धि सत्व के कारण हुआ मैंने अनुभूत जो बुद्धि सत्य है, जब वो ऐसा बुद्धि सत्य जिसमें कि जिसको रजोगुण और तमोगुण अभिभूत नहीं किया हुआ है, ऐसे बुद्धि सत्य जो है परंतु वह बुद्धि तो अर्थात उसमें दबा हुआ है रजोगुण और तमोगुण, क्षीणास्तता है, परंतु है तो वह त्रिगुण। बुद्धि सत्य होते हुए तो वह त्रिगुण है, सत्रदस्तमस वाला है, सत्रदस्तमस से बना हुआ वह महातत्व है, वह मन है, बुद्धि है, तो त्रिगुण से प्रत्यय और त्रिगुण से प्रत्यय त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है वह हे पक्ष में स्थ, वह हे पक्ष में छोड़ने योग्य है, हे पक्ष में व्यस्त छोड़ा जाता है, हे पक्ष की को हे पक्ष में होता है, न्यस्त मैंने रखा हुआ होता है, न्यस्त अस्थि बोलते दुख रूप तृष्णा तंतु हो, जो तृष्णा का जो तंतु है वो दुख रूप है, समझ लगे। हाँ जी, मैं तृष्णा तंतु, तृष्णा का जो तंतु है जो फैलाव है वह दुख रूप है। आप जो संतोषात अनुत्तम असु का, तो संतोष की जो तृष्णा है वह भी तो एक तंतु ही है, लेकिन तो संतोषात अनुत्तम शुक्ला जो हम संतोष की जो प्राप्ति कर रहे हैं, संतोष की जो इच्छा आ रहे हैं, तो तृष्णा ही है। तो वो तो दुख रूप कृष्णा का जो तंतु है वह दुख रूप है, और कृष्णा दुख संतापाप गमात तू प्रसन्नम अबाधम सर्वानुकूलम सुखम इदम उत्तम थी। वो तो कृष्णा दुख संताप के अपगम होने से, कृष्णा कृष्णा जो है कृष्णा रूप जो दुख है, तो कृष्णा रूपी दुख के जो संताप है, उस दुख से जो संताप मिलता है, परेशानी होती है, वो तो कृष्णा दुख के संताप के अपगम हो जाने से, हट जाने से तो कौन सा सुख मिलता है, प्रसन्नम एकदम निर्मल, प्रसन्न कहते हैं निर्मल को, अबाधम उसमें कोई बाधा नहीं होती, अबाधम सर्वानुकूलम वह सबके अनुकूल है। संसार का तो सुख जो ऐसा है किसी के लिए अनुकूल है, किसी के लिए प्रतिकूल है। कोई व्यक्ति यदि आप जैसे मान लीजिए कि हम संतोषी है, दूसरे व्यक्ति कहते कैसा आदमी है ये, अपने आप को धनवान बनना चाहता है, न ये करना चाहता है, न वो करना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए संतोष वह जो है दुख हो जाता है। तो वो संसार के जो सुख है वह किसी के लिए तो अनुकूल है, किसी के लिए तो प्रतिकूल है, परंतु यह जो मोक्ष जो सुख है, जो निर्मल, जो बिना बाधा के अबाधम, जो सभी के अनुकूल है, वह सर्वानुकूलम सुखम सबके अनुकूल सुख है, इदम मने कैवल्य जो सुख है वह सबके अनुकूल है, उक्तम इति ऐसा कहा गया है योगियों के द्वारा। तो ये बात कहा, तो इसमें कोई शंका तो नहीं है, नहीं जी। और देखिए ये तो हम योगी तो है नहीं, न हम है न आप है, तो तब तक जो बोल रहे कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है इस तरीके का, तब तक ये खंडित नहीं हो सकता कि जब तक हम खुद साक्षात्कार न कर लें। नहीं, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, विश्वास हाँ। नहीं होता, एक अलग चीज है। देखिए कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता है ना जी, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी को ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था, तो क्या उन्होंने कहा था विद्या जी ने, नहीं ईश्वर के ऊपर तुमने प्रश्न किया, मैं उत्तर दिया, ईश्वर के ऊपर विश्वास तभी होगा कि जब जो है तुम क्या कहते हैं कि ईश्वर की जब कृपा होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि जब हम योगी बनेंगे तब ये सब संभव है, असंभव नहीं है, क्योंकि यदि हम अपना ज्ञान कर सकते हैं और वर्तमान समय में भी देखो व्यक्ति तो अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान कर लेता है कि कौन परेशान है, कौन क्या है, उसके चेहरे को देख करके बोलने जाते कि चिंतित क्यों है, ये क्या है। आज ही जैसे मान लीजिए आज ही की बात में कर रहा हूँ, सुबह मैं योग क्लास करा रहा था, तो योग के बाद मैं बैठा हुआ था, वही हो गया, तो किसी ने कहा एक रूपा है, बोले कि आचार्य जी आज आप कहीं खोए खोए लग रहे हैं। अब मैं सच में खोए खोए लग रहा था, मैं खो खो, मैं तो आपने मुझे उपकार किया, आपने जो किया है, डॉक्टर के पास गए, बाद में बातचीत करेंगे उससे, तो वो जो है कि मैं उसी में लगा हुआ हूँ, उसी में मेरा मस्तिष्क है। अब एक घटना मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर कंसुलेट में गया हुआ था, तो एक महिला थी, वो मैं जाता रहा था, वही कंसुलेट में काम करती है, तो वो तो पंडित जी समझ करके मुझसे मिली, वो पहले भी मिली, मतलब जानकर मैं नहीं जानता था, पर वो मुझे जानती थी। और जब हिंदू व्यवस्था में गया और जब ये हो गया तो मुल्की पंडित जी, मैं आप ही के लिए रुका हुआ था, बताइए क्या चीज है। तो बोले कि मुझे जन्म पत्र दिखाना है। अब वहां पर हम सीधे कैसे खंडन कर दे कि मैं जन्म पत्र जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अस्तु जो भी हुआ, मैं बोला कि आप बाद में जो है कि मुझे जाना है और यहाँ पर इतनी भीड़ है, बाद में फोन कीजिएगा। अब उसने दूसरे, मैं उसको शॉर्ट टाइम दे दिया था कि भाई आप फोन कीजिएगा दूसरे दिन 5 बजे। उसका फोन आ गया, मैं बैठता, फिर मैं कॉल बैक किया। तो मैं कॉल बैक किया, उसने जो है बोला कि मेरा ये जन्म है, बर्थ है, ये है वो है। वास्तव में तो जानता नहीं हूँ, एक तो ये बात, दूसरी बात मैं मानता भी नहीं, अभी जानता भी नहीं, मानता भी नहीं। अब जानूंगा तब एक अलग चीज है। परंतु मैं फोन पर सब कुछ कह दिया। मैं बोला आपको ये है, आप ये परेशान रहती, आप ये है। बोले कि आप सब पूरे ठीक ठीक कह रहे हैं। अब ये बताइए कि एक तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, वो बोल रहे कि मैंने नौकरी छूटेगी या लगेगी, मुझे मन में ये डर लगता है। मैंने उसी से सुना और उनकी परिस्थिति की जो मनोस्थिति क्या है, उस मनोस्थिति को देख करके मैंने बता दिया कि भाई आपके अंदर ये है, ये है, ये है। बोले कि हाँ पंडित जी आप ठीक कर रहे हैं। बोले कि फिर उनको मैंने निर्देश दिया कि आप डरे मत कि नौकरी लगेगी, आप ईमानदारी पूर्वक कार्य करो तो कोई आपको ये नहीं करेगा। तो ये आपके अंदर शरीर में लजीनस है, आपके अंदर आलस है। और मैं उस समय चेहरा भी देखा, चेहरा से भी मुझे पता था कि उसी समय पता चल गया कि लेजीनेस इसके अंदर ज्यादा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि आपके अंदर लेजीनेस है, आपके शरीर भारी लगता है, आपके अंदर ये है वो है। बोले क्या सब तो ठीक है जी। अब ये बताइए, एक हमारा तो ये तो मैं इस तरीके से ऐसे ही दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग जो है ऐसे ही करते उसको ठगते हैं। मुझे बोल के पंडित जी आपको दक्षिणा दोगे, मैं बोला कि दक्षिणा छोड़ दीजिए, कि दक्षिणा कोई बात नहीं है, बस जब भी कोई परेशानी होगी तो बोलिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा। तो मेरा कहना यह है कि व्यक्ति के बोली को देख करके, व्यक्ति के चेहरे को देख करके, एक जो है सामान्य हमारे जैसे व्यक्ति भी उस चीज को जान जाता है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल है। तो दूसरे का जब जान गया, प्रवृत्ति जान गया और उसके शरीर की क्या स्थिति जब जान गए, हम तो अनुमान प्रमाण से जाने ना जी, क्योंकि मैं अपने शरीर में देखता हूँ, अपने में देखता हूँ। तो अपने को जो व्यक्ति जान सकता है तो दूसरे को भी जान सकता है। तो इसीलिए अपना जो पूर्व जन्म का अपने शरीर की स्थिति को जो जानता है कि आलस होगा तो शरीर में क्या स्थिति होती है, जब क्योंकि मैं आयुर्वेद भी पढ़ा हुआ हूँ तो भाई ऐसे ऐसे स्थिति को, फिर दर्शन भी पढ़ा हुआ हूँ कि भाई इसमें मन से रज गुण की प्रवृत्ति होगी तो चंचलता होगी, तमो गुण की होगी तो एकदम जो है बेहोशी जैसे हालत होगी, किम कर बूढ़ हो जाएगा, सत्य मिलेगा तो अच्छा होगा। अब वैसे वैसे स्थिति को देखते हुए फिर मैं अपने आप में बिताता हूँ, भाई अभी मेरे अंदर तो मन के अंदर सात्विक गुण आ गया, अभी ये राजसिक गुण आ गया, अभी एक तामसिक गुण आ गया। दूसरे व्यक्ति अगर अफेक्ट नहीं करेगा, परंतु आप कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि ये क्या क्या है। तो जब मेरे अंदर ऐसा देखता हूं कि मेरे शरीर में ऐसी स्थिति होती है तो दूसरे के चेहरे को देखकर बोल दूंगे कि आपके मैं ऐसे है, बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है, बताइए। कुछ एक्सटेंट तक कह लीजिए, कुछ मात्रा में जान सकता है व्यक्ति, यही मैं तो। हाँ, तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कुछ मात्रा में जान सकता है, जैसे कि कुछ मात्रा में जान सकता है, इतने बात को आपने जब स्वीकार कर लिया तो योगी तो जैसे जैसे योग्यता में, हम जब कुछ मात्रा में जान जाते हैं तो योगी तो जो है कि क्या कहते हैं कि उसके अंदर बहुत ही अधिक सामर्थ्य हो जाता है। वह सामान्य लोगों की बात नहीं कही जा रही है ना जी, बहुत ऊंची स्थिति बात कही जा रही है। अब जैसे ऋषि ध्यान जिस कमरे में कर रहे थे, अब वो जान गए कि घर गिर जाएगा, बाहर निकले घर गिर गया। बोले कि जल्दी से निकले घर से, निकले घर गिर गया। एक आपने घटना सुना कि नहीं सुना? सुना, अरे ये तो घटना नहीं सुनी आपने, दोबारा से कही? हाँ, ये जीवनी आती है पंडित लेखराम की, जो जीवनी है इसमें आती है कि वो तो ये तो साधारण चीज हो गया, घर गिरना ये करना वो तो साधारण चीज हो गया। परंतु ये यहाँ पर ये साधारण चीज इतना यदि जाना जा सकता है, एक दिन जो है मैं आगे आएगा 20वें नंबर में या जिसमें आएगा कि व्यक्ति जो है अपने आप को अंतर्धान कर लेता है, अंतर्धान कर लेता है। एक दिन जो है कि व्हाट्सएप में देख रहा था, तो मुझे व्हाट्सएप में देख रहा था चाइना में एक ऐसा प्लास्टिक का आविष्कार हुआ है, एक ऐसा प्लास्टिक आविष्कार चाइना वाले ने किया है, मैं व्हाट्सएप में जो देखा हूं बता रहा हूं, व्हाट्सएप में जो वीडियो आया था, तो उसमें ये दिया कि आप हैं अलग से जो आपको दिख रहा है, आप अपने सामने उस प्लास्टिक को ढक लेते हैं तो आप नहीं दिखेंगे, परंतु वो आपको भेद करते हैं, उस पार दिख जाएगा परंतु आप नहीं दिखेंगे। तो उसको देख करके एकदम हाथ में प्लास्टिक लिया हुआ था और सब दिखा रहा था। तो अब मुझे इस समय ये वो आगे 18वां नंबर जो मैंने क्या कहते हैं ये 21वां नंबर जो सूत्र है, 21वां नंबर जो सूत्र का अंतर्धान की जो बात कही है, ये मुझे आया कि भाई वह योगी का जो काय संपद जब उसमें जब सीधिया साक्षात्कार करता है तो वह ऐसे चीज को रोक देता है कि वह उस शरीर को भेद करते हुए दूसरे चीज को देख सकता है व्यक्ति, परंतु शरीर को योगी को नहीं देख सकता, योगी के शरीर को नहीं देख सकता। ये तो इतना है तो अधिक भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो इसको लोग खंडित नहीं कर सकते। तब के जो ऋषियों का वाक्य है इसको परीक्षा कोटि में तो रख सकते हैं, जिसको स्वामी सत्यपति जैसे परीक्षा कोटि में रखते हैं तो नहीं रखते हैं जी, हाँ उसी में रखते हैं, हाँ हाँ तो परीक्षा कोटि में तो रख सकते हैं, पर तो गलत नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि ये नहीं भूत भूगलम, ये भी तो है ना कि वेद मंत्र क्या है जी, ये नहीं भूतम भूगलम भविष्य परिग्रह मुकेगा, बोले जिस मन के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान को जाना जाता है वह मेरा मन से संकल्प बना हुआ। मन से भूत को भी जाना जा सकता है, वर्तमान को भी जाना जा सकता है, भविष्य को भी जाना जा सकता है। ये वेद मंत्र में प्रमाण आ गया कि नहीं आ गया? भविष्य में कितना जान सकते हैं आचार्य जी, ये भी प्रश्न हमेशा आ जाते हैं उसमें। हाँ वो तो आएंगे ही, वो तो आएंगे ही भाई, जिसके अंदर जितना, हाँ ये है कि परमात्मा वक्त नहीं जान सकता, परमात्मा जैसे पूर्व ज्ञानी है उस तरीके से वह पूर्व ज्ञानी नहीं हो सकता, परंतु आगे कैवल्य पाद में आएगा कि मैंने वह मानो कि 99% आ जाता है, इतनी बुद्धि का स्तर बढ़ जाता है, वैसा भी हो सकता, परंतु उसकी क्राइटेरिया उसकी जो अपेक्षा है भाई इतना ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये वैज्ञानिक भी जो बुद्धि का प्रयोग करता है कितना प्रयोग करता है, वैज्ञानिक हम कितने प्रयोग कितने परसेंट बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जो जितना अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है, जो जितना कंसंट्रेट है वह उसी चीज को उतना साक्षात्कार करता है। ये तो ये तो साधना की चीज है, इसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं और तो नहीं है भाई जी, आपको कोई क्वेश्चन है? चलो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।